21 हिंद महासागर को चीरते हुए बेड़े लगातार पूरब की ओर बढ़ रहे थे। मॉरिशस तब एक कुंवारा टापू था। वहां लंगर डालने की सुविधाएं नहीं थी। पुर्तगाली बेड़े उत्तर पूर्व की ओर निकलना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका में वास्को डिगामा को एक हिंदुस्तानी मछुआरा मिल गया था। वो उसकी रहनुमाई में हिंदुस्तान की ओर बढ़ चला था। डच बेड़ों ने पहली बार मॉरिशस के तट पर लंगर डाले थे। फ्रांसीसी और इंग्लिस्तानी बेड़े मॉरिशस के नीचे से होते हुए हिंदुस्तान के तटों पर पहुंचने की जल्दी में थे। ये सभी बेड़े धन दौलत की तलाश में निकले थे। ये नई दुनिया की तलाश करने वाले खगोल शास्त्रियों के बेड़े नहीं थे। ये अर्ध व्यापारी, अर्ध अन्वेषी और अर्ध लुटेरों के बेड़े थे, जो एक दूसरे के हितों से टकराते अपने अपने भविष्य और धन संपदा की तलाश में थे। कोलंबस भी भारत की तलाश में निकला था, पर वो अमरीका के तट पर जा लगा था। अगर ये खगोल शास्त्रियों के बेड़े होते तो नई दुनिया की तलाश में ये एक दूसरे के सहयोगी होते, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब एक दूसरे के विरोधी थे और इनमें आपस में समुद्री और जमीनी युद्ध भी लगातार होते रहते थे, इतिहास पुरुष बता रहा था। ये आंख खोलती 17वीं सदी का वो दौर था जब भारत और चीन के क्षेत्र में कुल पृथ्वी का 3/4 औद्योगिक उत्पादन होता था। भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं था, उसके मसाले, वस्त्र, काष्ठ, चर्म आदि उत्पादों की विशिष्टता और गुणवत्ता विश्वविख्यात थी। तब यूरोप के देश विकासशील थे, उनके सौदागर भारत और चीन तक पहुंचने के स्थल और जलमार्ग तलाश रहे थे। ऐसे ही दौर में अंग्रेज व्यापारी थॉमस रो शहंशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ था। वक्त सुबह का था। जहांगीर, नूरजहां और महल के सैनिक और खबास मौजूद थे। किले से कुछ ही दूरी पर तुरान के खलीफा के वो 7 नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो कई दिनों से शहंशाह के हुजूर में हाजिर किए जाने की प्रतीक्षा में थे। दूसरी तरफ चुनिंदा व्यापारियों का एक दल दूसरे मुल्कों से हुई तिजारत का हिसाब किताब देने के लिए हाजिर था। तीसरी तरफ सल्तनत के वो आला अफसर मौजूद थे जो तिजारती रास्तों की देखभाल किया करते थे। सड़कों को चाक चौकस रखना, सरायों की मरम्मत करवाना और नई पनाहगाहों को बनवाना भी इन्हीं अफसरों की जिम्मेदारी थी। मुंशियों की एक जमात इन्हीं के साथ रहती थी, जो आने वाले कारवाओं की गिनती रखती और मामूली सा महसूल वसूलती थी। ये महसूल कारवा में मौजूद ऊंटों, ऊंट गाड़ियों और खच्चरों की तादाद के मुताबिक तय होता था। दूर दराज के देशों से आए व्यापारियों के ऊंटों, खच्चरों के सुस्ताने के लिए छायादार पेड़ों के नखलिस्तान जगह जगह मौजूद थे। पानी के जोहड़ों की कमी नहीं थी। एक खास फौजी दस्ता इन विदेशी व्यापारियों को रेशम सड़क की सरहद तक बाहिफाजत पहुंचा देने के लिए हमेशा तैनात रहता था। इसीलिए विदेशों से आए व्यापारी खुद को और अपने माल असबाब को महफूज पाते थे। उनके अपने सुरक्षा दस्ते भी होते थे, जिन्हें सरहद पर ही रुकना पड़ता था। हिंदुस्तानी सुरक्षा दस्ते व्यापारियों को सरहद के ठिकानों तक पहुंचाकर उनके दस्तों के सुपुर्द कर देते थे। व्यापार की इस चौतरफा व्यवस्था और सुचारू संचालन की पूरी जानकारी हर बरस शहंशाह के सामने पेश की जाती थी। रेशम सड़क का दरोगा भी बादशाह सलामत के सामने पेश होने के इंतजार में था। इतिहास पुरुष ने बताया, शहजादी की बीमारी के कारण शहंशाह आलम मिलने वालों को वक्त नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज उम्मीद बंधी थी। शहजादी सेहत याब हुई थी। तभी किले की बुर्ज पर से जहांगीर ने उगते सूरज को देखकर इबादत में सिर झुकाया। नीचे खड़ी रियाया की भीड़ शहंशाह सलामत जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। पीछे कहीं किसी मंदिर से सूर्य स्तोत्र की ध्वनि गूंज उठी। तब जहांगीर ने नूर जहां से कहा, कितना खूबसूरत मंजर है। हमारे वालिद शहंशाह अकबर इस झरोखे में खड़े होकर उदित होते सूरज की हमेशा इबादत किया करते थे। उन्होंने ये रस्म हमारी वालिदा जोधाबाई से पाई थी। उगते सूरज को सलाम करना और डूबते सूरज को नमाज के साथ विदा करना, ये तो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा का खास हिस्सा है, नूर जहां ने कहा। इन बातों की भनक से नूरानी खलीफा के नुमाइंदों की भवों में छोटी छोटी गांठें और माथों पर लहरें पड़ गई। एक ने आहिस्ता से कहा, सुनिए बातें, इस्लाम परस्त होते हुए इन हिंदुस्तानी बादशाहों का जहनी नक्शा बदल रहा है। हां बेगम, यही बनते हुए हिंदुस्तान की नई तहजीब का नक्शा है। यहां कदीमी कुदरत की तरह कदीमी रीति रिवाज और मजहब मौजूद है। यहां के मजहब कुदरत की उस कोख से निकले हैं जो हमें मौसम देती है, मौसम के साथ साथ अन्न देती है। यहां के मजहब हमें कुदरत के साथ साथ यकसां रखते हैं। तभी नूर जहां ने उनका ध्यान नीचे मौजूद रियाया की तरफ दिलाया। उधर देखिए हुजूर, इतने दिनों बाद आप बाहर निकले हैं, आपकी रियाया आपके दीदार के लिए उमड़ पड़ी है। तभी भीड़ की पुरजोश आवाजें आने लगी, बादशाह सलामत जिंदाबाद, शहजादी की सेहतयाबी मुबारक हो मुबारक हो, अदले जहांगीरी सलामत रहें सलामत रहें, हमारे सर पर बादशाह का साया रहे। तभी एक दरबारी ने आकर दरख्वास्त की, हुजूरे आलिया, तुरानी खलीफा के नुमाइंदे तिजारती महाजनों का एक खास दल, रेशम सड़क के दरोगा के अलावा दीगर हाकिम, खास तौर से इंग्लिस्तान के दो व्यापारी थॉमस रो और विलियम फिंच, आपके दीदार के लिए दरबार में तशरीफ फरमा हैं। थॉमस रो, जिनकी दवा से हमारी बेटी ने शफा पाई है, शहजादी मौत के मुंह से बच के निकल आई है, हम उनको इनामो इकराम से मालामाल कर देंगे, उन्हें हमारे हुजूर में यहीं पेश किया जाए। शहंशाह जहांगीर ने हुक्म दिया और कुछ ही पलों में कॉर्निस करते थॉमस रो और विलियम फिंच हाजिर हुए। थॉमस रो ने आगे बढ़कर सलाम करते हुए कहा, शर्फे बाजियाबी की इजाजत के लिए ये थॉमस रो आपका शुक्रगुजार है जहांपना। शुक्रगुजार तो हम हैं थॉमस रो, आपने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है। ये जानकर हम और भी खुश हैं कि आप हमारे लिए अपने मुल्क से फन्ने मुसव्वरी के नादिर नमूने, दिलकश तस्वीरें भी लाए हैं। शहनशाह हिंद की खुशी हमारे लिए बेशकीमती है जहांपना। लेकिन थॉमस रो, हम ये नहीं जान पाए कि हकीकत में थॉमस रो कौन है, वो एक हकीम है या एक फनकार। थॉमस रो ने अदब से शहनशाह को देखा तो शहनशाह ने अगली बात पूछी, और यह भी जानना जरूरी है कि थॉमस रो अपने मुल्क से इतनी दूर क्यों आया है। तो थॉमस रो ने अर्ज किया, नाचीज एक सौदागर है हुजूर, तिजारत की गरज से आया हूं, इंग्लैंड के बाशिंदे आपकी रियाया के साथ कारोबार करना चाहते हैं आलमपना। जरूर करें, हिंदुस्तान के ताजिर और महाजन हर किस्म की तिजारत के काबिल हैं। हुजूर आलिया, बंदा इस मसले पर तफसील से बातचीत करना चाहता है। जरूर जरूर, उस पर हमारी मलिका गौर करेंगी, हमारे मसले कुछ और ही हैं। कहते हुए शहंशाह दरबार की जानिब मुड़े और दरबारियों के साथ रुखसत हो गए। तब मलिका नूर जहां ने उससे कहा, शहंशाह हुजूर और हम आपके मशकूर हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं। मलिकाए आलिया, हम कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने ईस्वी सन 1600 में एक तिजारती कंपनी कायम की है, उसी के लिए हम। कहते कहते थॉमस रो थोड़ा सा अटका, रुक क्यों गए, बिला खतर बयान करो। मलिका हुजूर, हम अपनी उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सूरत के बंदरगाह पर एक फैक्ट्री कायम करना चाहते हैं। फैक्ट्री, हम समझे नहीं। फैक्ट्री मतलब एक दुकान, एक गोदाम जहां हम तिजारत का सामान रख सकें। ओह, सिर्फ इतनी सी जरूरत, हम आपकी दरख्वास्त बखूबी मंजूर करते हैं। मलिका नूर जहां ने कहा तो वजीर तिजारत ने मलिका को आगाह किया, मलिका हुजूर देख लीजिए, क्योंकि पुर्तगाल के गोरे ताजिरों के बेड़े भी हमारी इजाजत से सूरत के बंदरगाह पर लंगर डाले रहते हैं, इस पर गौर फरमा लीजिए। तो थॉमस रो ने बीच में ही दखल दिया, मलिका हुजूर, हमें उन पुर्तगालियों से कुछ लेना देना नहीं, हम तो आपकी कदम बोसी करते हुए सूरत और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाहों के रास्ते तिजारत करके कुछ खा कमा लेंगे। बशत शौक हम आपको तिजारत की इजाजत देते हैं। और उधर तुरानी खलीफा के सातों नुमाइंदे बादशाह सलामत जहांगीर से मिलने के बाद सल्तनत के बड़े बड़े और अहम उमरा और हाकिमों से मिलकर गुप्त मंत्रणाएं कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, इस्लाम परस्ती को हिंदुस्तान परस्ती में बदल दिया जाए यह मुनासिब नहीं है। यही आपके बादशाह अकबर ने किया था और यही अब आपके शहंशाह जहांगीर कर रहे हैं। इन हालात पर आप लोग नजर रखिए, वतन परस्ती से ज्यादा जरूरी है मजहब परस्ती। ये जुमला सुनकर वक्त ने सदमे भरी गहरी सांस ली। एकाएक पेड़ों के पत्ते झुलस गए। आग तो कहीं नहीं थी पर ताजा हरे पत्ते झुलसते जा रहे थे और परिंदे परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कुदरत ने ऐसी सांस क्यों ली है। इससे उनके घोंसले भी झुलसने लगे। घोंसलों में बच्चे चीखने लगे। जो परवाज कर सकते थे उन बच्चों को लेकर उनकी माएं उड़कर इधर उधर भटकने लगी। लेकिन जो नहीं उड़ सके और जो अभी तक अंडों के अपने खोल में कैद थे वे वहीं घोंसलों में झुलस कर रह गए। मौत से बचते पंछियों परिंदों का शोर पूरी कायनात में भर गया और धरती उनके नुचे हुए कुमलाए पंखों की परत से ढक गई। फिर मौसम बदले, सूरज निकला, चांद चमका, खेतों में धान उगा, तीज त्योहार आए, धरती ने गीत गाए, परिंदों ने घोंसले बनाए, आषाढ़ की बारिश में सब मिलकर नहाए। लेकिन ना मालूम एक सदी बाद वक्त ने फिर सदमे से भरी गहरी सांस ली और फिर पेड़ों के पत्ते झुलसने लगे। तब पता नहीं कहां से इतिहास पुरुष की आवाज आई, परिंदों धीरज रखो, हमें मालूम है कब कहां क्या हुआ है, घबराओ मत। कोई भी वो विचार जो इंसान परस्त नहीं है मजहब परस्ती के नाम पर विचार को झुलसाकर अपनी चपेट में ले सकता है लेकिन उसे जलाकर राख नहीं कर सकता। अगर ऐसा मुमकिन होता तो दुनिया में सिद्ध साधु सूफी कबीर और नानक ना पैदा होते। परिंदों ने इतिहास पुरुष को उम्मीद से देखा। आवाज फिर आने लगी, हिंदुस्तानी इस्लाम भी यहां के दकियानूसी ब्राह्मणवाद का शिकार हुआ है। इस्लाम की रूहानी आत्मा से जो सूफी उदारवाद जन्मा था उसे इस्लाम के इन कट्टर ब्राह्मणों ने हिकारत से नामंजूर किया था। खुद इन्होंने हिंदुस्तानी इस्लाम को हिंदू वर्णाश्रम धर्म वाले सांचे में ढाल लिया। नहीं तो क्या वजह थी कि जो भी हिंदुस्तानी कलमा पढ़कर मुसलमान बना मुगलिया सल्तनत में वो खादिम और चोबदार के ओहदे से ऊपर नहीं जा सका। यही था मुगलों का जातिवाद। इसी जातिवाद के चलते सदियों पहले हिंदू हारा था और इसी के चलते मुल्की मुसलमान की मदद से मुगल महरूम रहे थे। जैसे हिंदू क्षत्रिय का साथ हिंदू दलित ने नहीं दिया था वैसे ही मुगल क्षत्रिय का साथ मुल्की मुस्लिम दलित ने नहीं दिया था। इसी इस्लामी ब्राह्मणवाद ने अकबर की कोशिशों को नाकाम किया था। इसी ने जहांगीर को अपनी चपेट में ले लिया था। शाहजहां पूरी तरह इसका शिकार हुआ था और तब इस्लाम के नाम पर औरंगजेब मुसलमान ब्राह्मण बनकर इंसान परस्ती को छोड़कर मजहब परस्ती के रास्ते पर चल पड़ा था। ये सरासर गलत है। एक दूसरी आवाज ने इतिहास पुरुष की बातों में दखल दिया। गलत और सही की यह बहस अभी शुरू ही हुई थी कि एक नाव जो शायद अपने बेड़े से बिछुड़ गई थी टुशरॉक होटल की जेटी से आकर लगी। अदीब और सलमा ने उस नाव के मल्लाह को देखा और कुछ कुछ पहचाना। शक्ल तो पहचानी जाती थी लेकिन वो नाविक जिस हाल में था उसमें उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। तभी सलमा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये तो आपके अर्दली साहब हैं। हाँ, ये यहां कैसे पहुंच गया? मुझे पहुंचना ही था हुजूर, एक बार जब आपने तहजीब के जिस्म पर लगे जख्मों को जानने की जिम्मेवारी उठा ली है, तब आप अपनी जाती जिंदगी जीने के लिए आजाद नहीं हैं। तो इन चंद लम्हों में ऐसा क्या हो गुजरा है कि तुम मेरी तलाश में निकल पड़े हो? चंद लम्हे हुजूर, दुनिया की सांसों पर एक एक लम्हा इतना भारी पड़ रहा है कि बयान से बाहर है। अफगानिस्तान कब्रिस्तान बन गया है, उधर लेबनन से पाकिस्तान का मुर्तजा भुट्टो खुद अपने मुल्क को खून से नहला देने की पेशकश कर रहा है। वो अपने वालिद की सियासी विरासत में अपनी बहन बेनजीर से बंटवारे की मांग कर रहा है। उधर इराक में कुर्द अपना पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। गोरी ताकतों ने कुवैत को इराक से आजाद करवा दिया है। सद्दाम हुसैन ने कुर्दों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, और आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गुजरा है? अफगानिस्तान में लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। जब से आप इस आरामगाह में छिपे हुए हैं, तब से दुनिया में तबाही मची हुई है और अदालत के इंतजार में मुर्दे दम तोड़ रहे हैं, अर्दली ने कहा। अर्दली की बात सुनकर सलमा ने खुद को करीब करीब गुनहगार पाया। उसने अदीब को देखा तो उसे पछतावे के उस एहसास से उबारने के लिए अदीब ने कहा, हम सिर्फ आरामगाह में नहीं थे, हमने यहां से पुर्तगालियों, स्पेनियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के गुजरते बेड़ों की शिनाख्त की है। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए कुछ देर पहले यहां से गुजरे हैं। जी वो तो ठीक है, उनके बेड़े अपने अपने रास्तों से पूरब की तरफ बढ़ गए हैं। ये खबर भी मैं आपको सदियों पहले देना चाहता था। उन बेड़ों ने कौन सा इतिहास लिखा है ये पूरब जानता है। इतिहास की वो इबारत भी पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। फिलहाल अगर आप दम तोड़ते मुर्दों से मिल सकें तो। कहता कहता अर्दली रुक गया। सलमा ने उसकी खामोशी में कुछ गहराई सा पढ़ा, और तभी अदीब को अपने कंधे के पास एक बहुत महकती सी आवाज सुनाई दी, खुदा हाफिज। अदीब चौंका, क्या मतलब? यही कि अब मैं चलती हूं, आप जब भी मुझे आवाज देंगे मैं लौट आऊंगी। लेकिन क्यों, तुम जा क्यों रही हो? मुझे जाना ही चाहिए, नहीं तो वक्त आपको माफ नहीं करेगा, और फिर आपको भी वक्त की बर्बादी का मलाल कचोटता रहेगा। सलमा, देखिए आपके अर्दली साहब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। चलने से पहले एक दरख्वास्त है, दुनिया से मिलने से पहले आप पाकिस्तान की सारा शगुफ्ता से जरूर मिल लीजिए। खुदकुशी करने के बाद से वे भटक रही है। सारा शगुफ्ता? हां, तो मैं अब चलती हूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अदीब ने गहरी उदास सांस लेकर कहा। अर्दली ने राहत की सांस ली। अदीब सोचने लगा, सारा शगुफ्ता से यूं तो उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अपनी बिरादरी की जितनी शक्लें उसके सामने झिलमिलाती थीं, उनमें से उसे यह एहसास था कि सारा शगुफ्ता एक बेपनाह खूबसूरत औरत और निहायत बेबाक शायर है, जिसकी एक आंख से आंसू और दूसरी आंख से अंगारे बरसते हैं। उसने अपने खूबसूरत सपनों और ख्वाहिशों की कीमत खुद अपनी खुदकुशी से अदा की है। सारा शगुफ्ता इस वक्त कहां है? अदीब ने अर्दली से पूछा। वे इस वक्त दिल्ली हौस खास में अमृता प्रीतम के घर मौजूद हैं। अमृता जी के यहां? जी हां, वे और कहां हो सकती हैं? पूरे एशिया में आंसुओं और अल्फाजों का एक ही तो विद्यापीठ है, अमृता प्रीतम का घर। होटल टुशरौक से उन्हें हौस खास पहुंचने में देर नहीं लगी। अदीब ने आगे बढ़कर सारा शगुफ्ता का इस्तकबाल किया। ए एशिया की सबसे आला तरीन शायरा और मोहतरमा, आप पाकिस्तान से कब आई? मैं सारा शगुफ्ता नहीं, अमृता प्रीतम हूं, सामने मौजूद महिला ने उत्तर दिया। वो उधर वाले कमरे में अपने आंसुओं की गिनती कर रही है, मैं बुलाती हूं। तब तक एक और महिला वहां आई तो देखकर अदीब चौंक उठा। अरे सलमा, अभी अभी तुम वहां और अब यहां? अदीब, मैं सलमा नहीं, सारा शगुफ्ता हूं। अदीब उलझन से दोनों को देखने लगा तो अमृता प्रीतम ने उसकी मुश्किल हल कर दी। अदीब, मां बनने के बाद हर औरत की शक्ल एक हो जाती है, औरत और औरत की शक्ल में फर्क नहीं रह जाता, बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नींबू की चाय भिजवाती हूं, अदीब ने बैठते हुए कहा। सारा शगुफ्ता, हम अदीबों की बिरादरी आपको सलाम करती है। हमने आपका कविता संकलन आंख पढ़ा है, उसमें आपने जो आखिरी खत जोड़ा है वो हर्फ आखिरत है। नहीं, जिस दिन शायरी का आखिरी हर्फ लिख दिया जाएगा उस दिन के बाद आंखों में पानी नहीं रह जाएगा, इंसान बंजर हो जाएगा। मैंने जो आखिरी खत जोड़ा है वो एक मां के आंसुओं का मरसिया है। सारा शगुफ्ता ने खुदकुशी की आखिरी सांस के बाद की सांसें लेते हुए कहा। तब तक नींबू की चाय आ गई थी। अदीब, ये तब की बात है जब मेरी कोख में कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी अपना वजूद मांग रही थी, मैं उसे जन्म देने के लिए दर्द से कराह रही थी। तभी मकान मालकिन ने मेरी तकलीफ ज़दा आवाजें सुनी थी और वो मुझे एक अस्पताल में भर्ती करा के हाथों में 5 रुपए का एक नोट थमा के लौट गई थी। वहीं मेरी कोख ने एक बेटे को जन्म दिया था। रात बहुत सर्द थी, मेरे बेटे को लपेटने के लिए अस्पताल में एक तौलिया भी नहीं था। सिस्टर ने 5 मिनट के लिए उसे मेरी बगल में लिटाया था। उसने अपनी उजली आंखों से मुझे देखा, फिर ना जाने क्या हुआ, उसने क्या सोचा, उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। अदीब ने उदासी और परेशानी से सारा शगुफ्ता को देखा। अदीब, तब से मेरे बदन में उसकी 2 नहीं सैकड़ों लाखों आंखें लगातार उगती हैं, झपकती हैं, मुझे देखती हैं और अपने लिए कफन मांगती हुई बुझ जाती हैं। शायद वो जिंदगी के कुछ ही पलों में जान गया था कि ये दुनिया उसके जीने लायक जगह नहीं रह गई है, उसने जीना मुनासिब नहीं समझा। अदीब ने सारा को फिर देखा। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे, मैंने अस्पताल से घर तक जाने की इजाजत मांगी, इजाजत मुझे नहीं मिली। एक तो इसलिए कि अभी मैं घर जाने लायक नहीं थी और दूसरे इसलिए कि मेरे बेटे की लाश वहीं पड़ी थी। तब सारा शगुफ्ता, तब मुझे अस्पताल का खर्च चुकाना था और बेटे की लाश को दफनाने का इंतजाम करना था। तब उस वक्त मुझे 103 डिग्री बुखार था, अस्पताल वालों को अपने पैसों की दरकार थी। तब मैंने कहा था, मेरे बेटे की लाश रिहन रख लीजिए, मैं पैसे चुकाकर इसे ले जाऊंगी। एक शख्स ने तब मुझे शक की निगाह से देखा था। मैंने कहा था, मैं भागूंगी नहीं, लौट कर आऊंगी। और अदीब, ताज्जुब ये था कि दुनिया वालों में अभी तक ये विश्वास मौजूद था कि और कोई लौटे या ना लौटे, मां अपने जिंदा या मुर्दा बच्चे के लिए जरूर लौट कर आती है। मैं जब चली तो मेरी छातियां दूध के निकास के लिए फटी जा रही थी। घर पहुंचकर मैंने अपनी छातियों का दूध निचोड़ निचोड़ कर एक गिलास में निकाला और वो गिलास अभी रखा ही था कि तमाम शायर और अदीब मातम पुरसी के लिए आ गए। कुछ देर वो सब खामोशी से दूध भरा गिलास देखते रहे, फिर अपनी हमेशा की बहसों में उलझ गए। वही फ्रॉयड, रिम्बो, लॉर्का, सादी, सार्त्र, कामू, काफका, अल्लामा इकबाल, वे मेरे बेटे की लाश को भूल चुके थे। फिर सारा, फिर क्या, मैं उसकी रेहन रखी लाश ले आई। फिर देखिए तो हुजूर, बेटे की लाश तो सारा शगुफ्ता की गोद में मौजूद है। ये आवाज अर्दली की थी। तभी लाशों के बाजार खुलते चले गए। सोमालिया में शांति कायम करने गए पाकिस्तानी फौजियों की लाशों का अंबार लगा था। बोस्निया में कत्ल किए गए मुसलमानों की लाशों को कफन में लपेट कर सजाया जा रहा था। अजरबैजान में लाशों का बाजार लगा था। गीदड़, चील, कौवे और कुत्ते उनका बंटवारा कर रहे थे। नाइजीरिया में लाशों की शिनाख्त हो रही थी और बोलिविया में तमाम लाशें अपनी शहादत का खुतबा पढ़े जाने का इंतजार कर रही थीं। कश्मीर में पड़ी लाशें अपना बयान दर्ज करा रही थीं। उन लाशों में कश्मीरी मुसलमान भी थे और कश्मीरी पंडित भी। अफगानिस्तान में लाशें दफनाने के लिए जमीन की कमी पड़ रही थी, और ताज्जुब की बात यह कि तालिबानों द्वारा रौंद दिए जाने के बावजूद अपने अपने हिमायती लोगों की लाशों के ढेर पर गुलाम रब्बानी, अहमद शाह मसूद, गुलाबुद्दीन हिकमतयार और तालिबानों का तानाशाह मोहम्मद उमर जैसे लोग अपने अपने इस्लाम का ताज पहने शान से खड़े थे। तभी एक मुर्दा दौड़ता हुआ आया और चीखने लगा, हदीबे आलिया, इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान कब्रिस्तान बन चुका है। ये चारों तो इस्लाम का ताज पहनकर बेशर्मी से खड़े हैं, पर कोई देखे तो कि हम आम इस्लाम परस्तों का क्या हाल हुआ है। हुजूर, हम लाखों करोड़ों लोग तो मारे गए, इन चारों के दामन बेगुनाहों के खून से तर है, पूरा मुल्क तबाह हो चुका है। अभी वो मुर्दा अपनी बात कह ही रहा था कि करहाता हुआ बाबर अदीब के सामने हाजिर हुआ। अदीबे आलिया, मैं तो आपसे छुट्टी मांगकर अपनी कब्र में लौट गया था, लेकिन जगह जगह बरसते और फटते गोलों की आवाज ने मेरा सुकून से लेटना मुश्किल कर दिया। अब तो अफगानिस्तान से कदीमी मुर्दों को भी भागना पड़ रहा है, क्योंकि कब्रें मिसमार हो चुकी हैं, लाशें शहतूत की तरह सड़ रही हैं, तेजाबी बदबू और सड़े हुए गोश्त को देखकर मांस भक्षी जानवर और परिंदे भी मुल्क छोड़कर उत्तर या दक्षिण की ओर चले गए हैं। अदीबे आलिया, अफगानिस्तान मर गया है, मेरा काबुल मर गया है। मेरे काबुल पर यह कहर इस्लाम के नाम पर बरपा किया गया है। बाबर, तुम किस मुंह से यह बात कह रहे हो? तुमने भी तो इस्लाम के नाम पर यह कहर हिंदुस्तान पर बरपा किया था। इतिहास की एक किताब के पन्नों से निकलकर राणा सांगा ने बाबर को ललकारा, नहीं, यह गलत है। हिंदुस्तान मेरे लिए हिंदुओं का मुल्क नहीं, सोने का मुल्क था। तुम्हारे हिंदुस्तान में तब सिंधु नदी की रेती में सोने के जर्रे बहकर आते थे। तुम तो अनपढ़ हो। पता है यूनान के हेरोडोटस ने क्या लिखा है? तुम्हारे सिंध इलाके का राजा खुद मनो सोने की रेत निकलवाता था, और फारस के सम्राट साइरस से उसकी तिजारत कराता था। उसी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान पर मैं कब्जा करना चाहता था। मुझे एक मजबूत सल्तनत की जरूरत थी। मेरा दुश्मन हिंदुस्तान का हिंदू नहीं, बल्कि आगरा का मुसलमान बादशाह इब्राहिम लोदी था। और क्या तुम ये भी भूल गए कि इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए तुमने और इब्राहिम लोदी के चचा पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने मुझे संदेश भेजा था? तुम गलत बयानी कर रहे हो बाबर। तुम भी मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी की तरह काफिरों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने आए थे, इस्लाम फैलाने आए थे। तुम तलवार के जोर पर अपना मजहब फैलाना चाहते थे, राणा सांगा ने तेज आवाज में कहा। इसी तरह की बहसों से धार्मिक, सामुदायिक और ऐतिहासिक असलियत की दिशाएं बदल जाती हैं, और कालांतर में वे अलगाव, बहिष्कार और द्वेष का कारण बन जाती हैं। पराजित पक्ष इस तरह की स्मृतियों को संचित करके एक दूसरा ही मनोवांछित इतिहास लिख लेता है और उसी में जीना शुरू कर देता है। अदीब ने कहा तो सब उसकी ओर सहमति या असहमति से देखने लगे। और विजेता जब इन संचित स्मृतियों के इतिहास का सामना करता है तो धर्म उसका सहायक हथियार बन जाता है। तब वो धर्म को अपने शस्त्रागार में शामिल करके निरंकुश होने की हद तक चला जाता है। आरंभिक मध्यकालीन आक्रमणों का विकसित होता और बदलता सच यही है। यह आंशिक सच हो सकता है, राणा सांगा ने हस्तक्षेप किया, संपूर्ण सच नहीं। पूछिए इस बाबर से, अगर यह धर्मांतरण का पक्षधर नहीं था तो इसके मुल्लाओं ने इसे गाजी होने की पदवी क्यों दी थी? उससे पहले मैं राणा सांगा से पूछना चाहता हूं कि इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और इन्होंने जब मुझे हमले का दावतनामा भेजा था, तब क्या इन्होंने मुझे हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए बुलाया था? बाबर ने तुर्शी और तर्क से पूछा। मैंने कोई निमंत्रण बाबर को नहीं भेजा था, राणा सांगा ने तैश में कहा। तुम्हारा वो दावतनामा मेरी तवारीख बाबरनामा में दर्ज है, और वो दस्तावेज आज का नहीं 16वीं सदी का है। अगर ये गलत है तो तुमने तब क्यों नहीं कहा? आने वाली सदियों में तुम्हारे वंशजों ने उसे खारिज क्यों नहीं किया? मैं इस इल्जाम को मंजूर नहीं करता, राणा सांगा ने तिलमिलाकर कहा। तुम मंजूर करो या ना करो, लेकिन वक्त गवाह है, सबूत गवाह है, इतिहास गवाह है। मुझे तो मनचाहा मौका दिया था तुमने, फिर इस सोने की चिड़िया को छोड़कर चला जाऊं, इतना बेवकूफ मैं नहीं था। यहीं से हमारी तुम्हारी दुश्मनी का आगाज हुआ था। तब हुकूमत चलाने के लिए मुझे इस्लाम परस्त मुसलमानों और बादशाह परस्त हिंदुओं की जरूरत पड़ी थी। इसीलिए तुमने गाजी मुसलमान होने का सहरा अपने सिर बांध लिया था, अदीब ने तंज किया। तब हालात दूसरे थे अदीबे आलिया, बाबर बोला। मेरे साथ जो लड़ाकू सिपह सालार और कबीले कंधार खुरासान बदख्शां ताजिकिस्तान और उत्तरी ईरान से आए थे, वे लड़ते लड़ते थक गए थे। हिंदुस्तान के मौसम को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गर्मी, लू, रेतीले बवंडरों, पसीने और पित्त के चकत्तों ने उन्हें बेहाल और बदहाल कर दिया था। जंग में लगे उनके घाव बारिश के मौसम में फिर खुल जाते थे। इन हालात में वे अपने घर लौट जाना चाहते थे। वे मुझसे भी दरख्वास्त कर रहे थे कि सल्तनत की सूबेदारी सौंप कर मैं भी वापस चल पड़ूं, फरगना को सर करूं और वहीं रहूं, लेकिन मेरे लिए ये मुनासिब और मुमकिन नहीं था। तब उन लौटने वाले फौजी कबीलों और सिपह सालारों को रोकने के लिए मैंने मजबूरी में मजहब का वास्ता दिया था। धन दौलत और ओहदों की पेशकश भी उन्हें नहीं रोक पा रही थी। मुझे तो यहीं रहना था, इसीलिए मैं आगरा में दफन हुआ था। वो तो बाद में मुझे आगरा से खोदकर काबुल में दफनाया गया, और तासुबी इस्लाम परस्तों की जरूरत की वजह से मुझे गाजी बनाया गया। राणा सांगा ने फिर हस्तक्षेप करना चाहा, तो अदीब ने उन्हें रोककर हुक्म दिया, मोहम्मद बिन कासिम को पेश किया जाए। अर्दली तूफान की तरह गया और खलीफा अलवालिद की राजधानी से मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ लाया। 23-24 साल के उस सजीले जवान को अदालत में पेश किया गया। रास्ते में ही अर्दली ने उसे गिरफ्तारी की वजह बता दी थी। अदालत को अदब से सलाम करने के बाद उसने बयान दर्ज कराया। हुजूरे अदब, मैं बादब कहना चाहता हूं कि मैं अरब हूं। मेरे कबीले का मालिक हज्जाज था, जनाब अलवालिद हमारे खलीफा थे। उन दिनों हिंद की धन दौलत की दास्तानें हवा में तैरती थीं। हमने खजूर, रेत और रेतीली आंधियों के सिवा कुछ देखा नहीं था। हमारा कबीला नया नया मुसलमान बना था। हमें तो सिर्फ ये मालूम था कि मजहब को मंजूर किया जाता है, मजहब को फैलाया जाता है, ये हमें तब पता भी नहीं था। मैं तो तब खुद 17 साल का था। धर्मांतरण कैसे किया जाता है इसका मुझे इल्म तक नहीं था। इसलिए ये इल्जाम कि मैं तलवार के जोर पर हिंदियों को मुसलमान बनाने आया था, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। तो तुम किस लिए आए थे, अदालत ने सवाल किया। हुजूर, मुझे तो मेरे मालिक हज्जाज ने हिंद को लूटने भेजा था। इसके लिए उन्होंने पैसा उधार दिया था, इस शर्त पर कि उनका दिया हुआ पैसा तो मैं वापस करूंगा ही, साथ साथ हिंद नदी के उपजाऊ इलाके में हुकूमत कायम करके मैं उन्हें लगातार 5 लाख दिनार की सालाना मालगुजारी भी देता रहूंगा। इसी के साथ साथ उन्होंने एक खास राज मेरे हवाले किया था हुजूर। जंग के वक्त हमारा तो बच्चा बच्चा लड़ता है, लेकिन हज्जाज ने हमें ये राज बताया था कि हिंद में पूरी कौम नहीं लड़ती। रवायत के मुताबिक वहां सिर्फ क्षत्रिय लड़ता है। क्षत्रिय हारता था तो सब हार जाते थे। ये बात सच साबित हुई हुजूर। राजा दाहर हारा तो सब हार गए। सारे हिंदू ब्राह्मणों और बौद्धों ने भी शिकस्त मंजूर कर ली। इन्हीं हिंदू ब्राह्मणों के मंदिरों और बौद्धों के विहारों में अकूत धन दौलत का खजाना था। मैंने इन्हें लूटा। फिर मुझे इन्हीं ब्राह्मणों से जानकारी मिली थी कि वो जीबावन, जो कश्मीर के महाराजा का सूबेदार था हुजूर, उसने मुल्तान की बस्ती के पूरब तरफ बड़े तालाब में एक मंदिर बनवा रखा है। हिंदुओं के खजाने मंदिरों के नीचे ही जमींदोज रहते थे। तालाब वाले उस मंदिर के नीचे उसने तांबे के 40 कोठारों में सोने का चूरा छिपा रखा था। कोठार तोड़ने से पहले मैंने मूर्तियों को तोड़ा था। मूर्तियां तोड़कर मुझे 300 मन सोना मिला था। फिर जब तालाब के अंदर मंदिर के नीचे वाले 40 कोठारों को मैंने तोड़ा तो 13,200 मन सोना मेरे हाथ आया था। तब मैं मंदिरों को क्यों ना तोड़ता अदीबे आलिया? अदालत जैसे सकते में सब कुछ सुन रही थी। और फिर हुजूर, हिंद के बाशिंदों का अल्लाह एक नहीं था। यहां हर ब्राह्मण का खुदा अलग अलग था। एक खुदा लुटता था तो दूसरा बचाने नहीं आता था, दूसरा लुटता था तो तीसरा बचाने नहीं आता था। इन हालात ने मेरी मदद की। मेरे सामने हिंदू और गैर हिंदू का सवाल नहीं था। मैं तो हिंद नदी के दहाने से तक्षशिला के बौद्ध ब्राह्मणों को चीरता हुआ कांगड़ा तक जीतता चला गया। अभी मोहम्मद बिन कासिम का बयान जारी था कि कश्मीर से जबरदस्त शोर उठा। ताजिकिस्तान चीखने लगा। इराक पर अमरीकी बमबारी आतिशबाजी की तरह दिखाई देने लगी। बोस्निया के मुसलमानों पर दोबारा सर्बों ने हमला कर दिया। श्रीलंका में प्रभाकरण ने जो 2000 नागरिक जान से मारकर जमीन में गाड़ दिए थे, उनके पिंजर निकल निकल कर कराहने लगे। सऊदी अरब, सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आतंकवादी जिहाद के नाम पर मासूम नागरिकों को मारते खदेड़ते हुए डोडा, उधमपुर और कुल्लू मनाली तक आगजनी, हत्याएं, अपहरण और लूटमार में मशगूल हो गए। उसी में कराची से कराते घायलों की आवाज आई। अदालत आलिया सुनिए, लंदन से हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए मुहाजिर अल्ताफ हुसैन जहर उगल रहा है। ये वही ताकतें हैं जिन्होंने पहले हिंदुस्तान को तोड़ा, अब पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। अदीब चीखा, सुनो कराची के बाशिंदों, जितना जो कुछ टूट गया उसे भूल जाओ, जो कुछ टूटने के बाद बना है उसे टूटने से बचाओ। जितने मुल्क बनेंगे वे सिर्फ इंसान को तकसीम करेंगे। जरूरत से ज्यादा इस दुनिया का बंटवारा हो चुका है। खुदा के लिए बंटवारे की इस जहनियत को खत्म करो। लेकिन जो गलत बंटवारे हुए हैं उन्हें खत्म करना जरूरी है, नहीं तो अदीबे आलिया दुनिया में कत्लेआम और खून खराबा बंद नहीं होगा। ये तेज तर्रार आवाज सिंध पाकिस्तान के नेता डॉक्टर हलेपोता की थी। धर्म के नाम पर तहजीबें भी खूंखार और रक्तजीवी हो जाती हैं। यही हम सिंधियों के साथ हुआ है। हम सिंधी सदियों से स्वाधीन रहे हैं। हमारी जुबान, संस्कृति, फलसफा और सभ्यता इन पाकिस्तानियों से अलग है। हम 4 करोड़ सिंधियों को आत्मनिर्णय का अधिकार चाहिए। हमारे साथ सन 1947 में दगा हुआ है। पढ़िए पाकिस्तान के उस घोषणा पत्र को जो सन 1940 में लाहौर में जारी हुआ था। इसमें हम सिंधियों को पूरी स्वायत्तता देने का वादा है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सियासत के इरादे बदल गए। कठपुतले हुक्मरानों और सैनिक तानाशाहों ने वो वादा पूरा नहीं किया। इसी तरह और वादे ना निभाने की वजह से पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेशियों ने अपना पाकिस्तान बना लिया। अब हम अपना सिंध आजाद चाहते हैं, सिंधी मुसलमानों और सिंधी हिंदुओं के लिए, क्योंकि हमारी भाषा, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता एक है। और होटल कनिष्क के एक कमरे में तभी 3 लोग बैठे दिखाई दिए। 84 वर्षीय जीए सिंध आंदोलन के जनक जीएम सैयद, बाल कवि वैरागी और रामेश्वर नीखरा। जीएम सैयद कह रहे थे, डॉक्टर हलेपोता ठीक कहता है, सिंध की सभ्यता ही अलग है। वो इस्लाम और वैदिक धर्म की मिलीजुली सभ्यता है। ये ठीक है कि मैंने ही सन 43 में सिंध असेंबली में भारत विभाजन का प्रस्ताव मुस्लिम लीगी सदस्य के रूप में रखा था, पर 2 साल बीतते बीतते सन 45 में ही पाकिस्तान की नफरत की फिलॉसफी मेरी समझ में आ गई थी। मुझे शक होने लगा था कि जो जिन्ना भारत में आज हिंदुओं से नफरत करने की राजनीति चला रहा है वो कल हम सिंधियों से भी नफरत करेगा। सन 1947 में इसीलिए मैंने बहुत बुझे मन और आशंकाओं के बीच पाकिस्तान बनाने का स्वागत किया था। अगर तुम सिंधी हिंदुओं और सिंधी मुसलमानों की भाषा, संस्कृति और सभ्यता एक मानते हो, तो फिर आज विभाजन के इतने बरसों बाद भी भारत गया हुआ सिंधी हिंदू तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? ये सवाल एक पत्थर की तरह आकर गिरा। ये गलत है। हमारी गलती से विभाजन तो एक सच्ची घटना में तब्दील हो गया था, पर विभाजन के भयानक दौर में भी सिंध में मार काट नहीं हुई। हमने मन ही मन अपनी ऐतिहासिक गलती मंजूर करते हुए बहुत भरे दिल से अपने हिंदू भाइयों को विदाई दी थी। सिंध से जो भी हिंदू निकला वो जान माल और इज्जत समेत इतना सुरक्षित निकला कि अपना पालतू तोता तक पिंजरे समेत लेकर भारत गया। उन हिंदू भाइयों के साथ सिंधी मुसलमानों ने कोई बदसलूकी नहीं की। बदसलूकी अगर की तो सिंध में बसने वाले पंजाबी मुसलमानों ने। वे पंजाबी मुसलमान तब भी जाहिल थे और आज भी उनकी जहालत कमतर नहीं है। हम सिंधी तब भी उनसे लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे मुसलसल है। हम मजहब के लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। ये बयान तो भड़काने के लिए है, लेकिन मसला दूसरा है। सवाल वाले पत्थर ने जुमला खड़ा किया। हाँ, मसला ये है कि विभाजन के वक्त हमारे सिंध में सिर्फ 11% गैर सिंधी थे। हिंदू तो तब 13 लाख ही भागे थे, पर हमारी छाती पर आज जो 48% गैर सिंधी आकर बैठ गए हैं, इनसे हमें अब जिंदगी भर लड़ना है। यानी तुम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के बानी शायर अल्लामा इकबाल की विरासत से लड़ना चाहते हो? सवाल वाले पत्थर ने करवट बदलकर पूछा। हाँ, वो विरासत है ही नहीं, वो तो मजहब के नाम पर लूटा गया सिर्फ एक इलाका है जिसे मुल्क कहा गया। ये मुल्क तो टूटेगा, टूट कर रहेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जिन्ना की कमंजरी, माउंटबेटन की साजिश, धर्म परिवर्तित शायर इकबाल की कुंठाओं की वजह से वो सारा खून खराबा हुआ। जिन्ना अपने आप को तवारीख में अमर करना चाहता था। उसकी हवस किस कीमत पर पूरी हुई है वो सबके सामने है। इकबाल शायर बड़ा था, लेकिन अपने हिंदू खून को संभाल ना पाने और उससे विद्रोह के कारण वो बहुत बेहुदा और पाखंडी आदमी बन गया था। सैयद साहब, माफी चाहूंगा। इकबाल जैसे बड़े शायर के बारे में ये अदालत आपके बेहुदे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करती। मैं माफी चाहता हूं अदीबे आलिया। मैं अदालत को बंदगी करता हूं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक अदीब की अदालत के सामने हूं। मुझे तो यही पता था कि मैं 48 साल बाद भारत आया हूं और दिल्ली के कनिष्क होटल के अपने कमरे में बालकवि वैरागी और रामेश्वर नीखरा के साथ बैठा हूं। गुलाम मुर्तजा सैयद ने अदब से कहा। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों का कुछ भी निजी या अपना नहीं होता। वे लोग हमेशा अवाम की अदालत में हाजिर समझे और माने जाते हैं। उनके व्यक्तिगत विचार अगर उनके सार्वजनिक विचारों से मेल नहीं खाते तो ऐसे लोगों को वो नैतिक अधिकार नहीं है कि वे सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में रहें। अदीब ने कहा। लेकिन हुजूर, मैंने अपने विचार कहां बदले हैं? आप विचार और राय में तो फर्क करेंगे। मेरे व्यक्तिगत और सार्वजनिक विचारों में मतभेद नहीं है, पर शायर इकबाल ने तो अपनी शायरी के साथ जिना किया है। आपके उसी शायर ने पहले कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी ने अपनी लाइनों को बदलकर क्या एक शायर की नैतिकता को चुनौती नहीं दी है? आपका वही इकबाल पलट कर बोला, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हुजूर, मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन सी और कैसी शायराना नैतिकता है? क्या आप जैसे अदीबों और शायरों की कोई नैतिकता नहीं है, या कि आप किसी अदालत में हाजिर और जवाब दे नहीं माने जाते? एक मिनट के लिए अदालत खामोश होकर अर्दली और सारा शगुफ्ता से मशवरा करने लगी। मशवरे के बाद अर्दली चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तब अदीब ने कहा, सैयद साहब, हर व्यक्ति की एक अदालत है। अपनी अदालत से कोई मुक्त नहीं है, चाहे वो अदीब ही क्यों ना हो। लेकिन ये अदालत उन लोगों पर चल रहे मुकदमों की अदालत है जिनकी इंसानी आत्माएं उनके जीते जी चल बसी थी या चल बसी हैं या चल बसेंगी, और जो अपने दौर के या अगले दौर के या आने वाले दौर के आदमी की जिंदगी उसकी सोच और राहत से जी सकने के लिए खतरा बन गए थे, बन गए हैं या बन सकते हैं। अदीब ने बड़े गहरे अंदाज में कहा तो अर्दली बिना आवाज किए ताली बजाने लगा। तो हुजूर, मैं भी तो उसी खतरे की बात कर रहा हूं। सोच का खतरा ही तो जिन्ना और इकबाल ने पैदा किया था। मुझे इकबाल की शायर की शख्सियत से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन शायर भी तो वही होता है जो दुनिया के रूहानी दर्द को समझता है। जो शायर दर्द के दरिया में दूसरों को मरने के लिए डुबो दे, वो शायर कैसा? आखिर बुल्ले शाह और कबीर भी तो शायर थे, लेकिन इकबाल ने तो खून का दरिया बहाया, क्योंकि उसने खुदा को सिर्फ मुसलमानों का खुदा बनाकर रख दिया। इकबाल से पहले खुदा सबका था, हिंदू का था, मुसलमान का था, मीरा का था, कबीर का था, नानक और टगोर का था, सुब्रमण्यम भारती और नजरुल इस्लाम का था, संत रैदास और ज्ञानेश्वर का था। वो किसका खुदा नहीं था? लेकिन इकबाल ने खुदा को मस्जिदों में कैद कर देने का पाप किया है। जिन्ना और इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शैतान थे, शैतान। जीएम सैयद तैश में थे। अदालत में सन्नाटा छा गया। हुजूर, मैं महात्मा गांधी की समाधि पर एक चिराग जलाने जाना चाहता हूं। जीएम सैयद ने इल्तिजा की। जाइए। अर्दली ने अदीब से पूछकर इजाजत दे दी। तभी कराची से भयग्रस्त लोगों की आवाजों ने आक्रमण किया। तो क्या यह मुहाजिर अल्ताफ हुसैन जो कुछ सिंध में कर रहा है वो सही है? नहीं, वो भी सरासर गलत है। यह अदालत पाकिस्तान नाम के देश और उसकी एकता को अहमियत देती है और उसे जरूरी समझती है, पर यह अदालत पाकिस्तान नाम के उस जज्बे को गलत और खतरनाक मानती है जिसके आधार पर पाकिस्तान बनाया गया, और मुहाजिर अल्ताफ हुसैन जो कर रहे हैं वो गलत है। इस सोच को दफनाया ना गया तो अगली सदियों में एक मानवीय विश्व नहीं बनेगा, तब यही विश्व कब्रिस्तान बन जाएगा और हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच का कब्रिस्तान बनाना चाहेगा जिसे वो अपना पाकिस्तान पुकारेगा। तब अगली सदियों की शक्ल क्या होगी? अदीब पागलों की तरह चीख रहा था। अल्ताफ हुसैन और डॉक्टर हलेपोता को कोई अधिकार नहीं है कि वो पाकिस्तान के अवाम को खून के दरिया में डुबो दें। पाकिस्तान की तानाशाही पंजाबी हुकूमत मेरे जैसे पाकिस्तानियों के इरादों की तलवार को नहीं छीन सकती। इरादे हाथों में नहीं, हमारे दिलों में है। यही तो सबसे बड़ा खतरा है अल्ताफ। दिलों को तलवार बनने से रोको। दिलों में खुदाई रहमत और इंसानी जज्बे को पनपने का मौका दो। अगर इंसान के दिल की धरती को तुमने खून की ख्वाहिश से सींच दिया तो पाकिस्तान भी वीरान हो जाएगा, और ये वीरानी हर मुल्क, हर संस्कृति, हर सभ्यता में फैलती चली जाएगी। इसलिए ए अल्ताफ हुसैन, मनुष्य के बुनियादी संघर्ष को पहचानो और पाकिस्तान में फिर फौजी तानाशाही की हुकूमत के दरवाजे मत खोलो। आज बहादुरी भौतिकवाद की यांत्रिकता की गुलाम है। कोई फौजी, कोई आदमी यांत्रिकता की मदद के बिना बहादुर नहीं है। इसे समझो और जाति दुखों और नफरत की दुनिया से बाहर निकलकर एक बेहतर और न्याय संगत पाकिस्तान की तामीर में हाथ बटाओ। मुझे बदला लेना है, अल्ताफ हुसैन तमक कर चीखा। पाकिस्तान हमने बनाया है, इन पंजाबियों, बलूचों, सिंधियों और पख्तूनों ने नहीं। पाकिस्तान बनाने की कीमत हम अवध और बिहार के मुसलमानों ने चुकाई है। असली पाकिस्तानी तो हम हैं। हमें इन नकली पाकिस्तानियों से हिसाब चुकाना है। अल्ताफ हुसैन, घृणा बदले की भावना और खून खराबे से इंसान को आजाद करो ताकि आने वाली सदियां गुमराह ना होने पाए। अदीब बोल ही रहा था कि अर्दली ने तूफान की तरह अदालत में दाखिल होते इराक के सद्दाम हुसैन को जैसे तैसे संभाला, फिर पेश किया, हुजूर ये इराक के सद्दाम हुसैन हैं, ये बहुत चीख रहे हैं। क्या बात है सद्दाम हुसैन? अदालत ने पूछा। अदीब आलिया, आज इराक और ईरान के बीच चल रही जंग के खत्म होने की सालगिरह है, सद्दाम ने बताया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, क्योंकि अमन की इस सालगिरह के दिन अब अमरीका, सऊदी अरब और ईरान ने अपनी अपनी वजहों से हमें खत्म करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन क्यों? आखिर सऊदी अरब और ईरान भी तो मुस्लिम मुल्क हैं, एक ही मजहब को मानने वाले मुल्कों में ये दुश्मनी कैसी? क्योंकि शिया ईरान सुन्नी अरबों के खिलाफ एक नई सल्तनत खड़ी करना चाहता है। वो इस्लाम को अपने दायरे में बांधना चाहता है, इसलिए वो मेरी और मेरे मुल्क की मुखालफत करता है, खास तौर से इसलिए कि ईरानी नसों में आर्यों का खून बहता है और वो हम अरबों तथा सुन्नियों को मंजूर नहीं करता। लेकिन सद्दाम हुसैन, सऊदी अरब तुमसे ज्यादा अरबी है, वो सुन्नी भी है, तब वो तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता? क्योंकि उन्हें शक है कि दजला फरात की वादी के हम अरब भी मूलतः आर्य हैं। हमारी नसों में बहते खून को सऊदी अरब वाले और उनके गुर्गे भी मंजूर नहीं करते। हम सुन्नी हैं, पर अरबी लोग हमारे खून को अरबी इस्लामी खून से अलग मानते हैं। सद्दाम हुसैन बोल ही रहा था कि अर्दली ने बीच में टोका, हुजूर आप तो गैर जरूरी बहस में उलझ गए, सारी सदियां रुकी हुई खड़ी हैं। हिटलर खड़ा है, मोहम्मद बिन कासिम 8वीं सदी से खड़ा है, महमूद गजनवी अपने सबूत लिए 10वीं सदी से मौजूद हैं, 16वीं सदी का बाबर अभी अपनी बात और जिरह पूरी नहीं कर पाया है, और 17वीं सदी के बंद होते दरवाजे पर औरंगजेब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और 20वीं सदी की सारा शगुफ्ता अभी तक अपने बेटे की लाश लिए कोने में खड़ी है। शाहीन कब से अपनी बात कहने के लिए आपका इंतजार कर रही है, और आपकी सलमा जो खुदा हाफिज कह के चली गई है, इस अहम अदालत का कारोबार रोक कर आपको फिर अपने लिए हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है, और उधर आपके दोस्त भवानी सेन गुप्त ईरान की राजधानी तेहरान से लौटकर कुछ जरूरी बातें आपसे करना चाहते हैं। मुझे आपका हुक्म चाहिए कि मैं किसे बुलाऊं। देखो अर्दली दोस्त, आज ही भवानी सेन गुप्त तेहरान से लौटकर आए हैं, और आज ही हिंदुस्तान की बनती तहजीब के सबसे बड़े पैरोकार नूर उल हसन का देहांत हुआ है। मेरा दिल दुख से भरा हुआ है, मुझे थोड़ी सी छुट्टी दो, अदीब ने कहा। ओह, तब ठीक है। और सबको रोको, भवानी सेन गुप्त से वक्त की कुछ और मोहलत मांगो, शाहीन से कहो कि वो थोड़ा और इंतजार करे, मोहम्मद बिन कासिम से बोलो कि वो लौटना चाहे तो लौट जाए, महमूद गजनवी से कहो कि अपनी लूट का हिसाब तैयार करे, और बाबर से कहो कि तालिबानों की तोपों के गोलों की परवाह ना करें, वो फिलहाल अपनी कब्र में जाकर लेट जाए, और इन तमाम फरमानों को जारी करने के बाद औरंगजेब से कहो कुछ देर बाद वो अदालत में हाजिर हो।